NPO Radio 1. Lammert de Bruin. Goedemiddag. De inkoopprijzen voor gas schieten weer omhoog. En dat terwijl de steunmaatregelen om de hoge prijzen te compenseren deze winter wegvallen. Het noodfonds is al gesloten en per 1 januari verdwijnt ook het prijsplafond. Minstens 165.000 huishoudens dreigen daarom flink in de problemen te komen. Praten we straks over in 1 Vandaag, na het NOS Journaal. Met Jan van der Putten. Op de Schelde bij Dendermonde in Vlaanderen is een binnenvaartschip gezonken. Volgens Belgische media is het een Nederlands schip van 55 meter dat geladen was met baksteen. De schipper wordt vermist. Er is een zoekactie aan de gang, zegt waarnemend burgemeester van Dendermonde. Op dit ogenblik zoeken wij in de lucht met helikopters, drones, warmtecamera's, op het land met honden, mensen, politiemensen en van op het water met schepen van de brandweer naar de man. Onder water is het moeilijk, omdat de stroming te hard is en het schip, as we speak, gestabiliseerd wordt. Het scheepvaartverkeer op de Schelde bij Dendermonde is stilgelegd. Op de vroegere vliegbasis Soesterberg kunnen voorlopig geen dure koopwoningen worden gebouwd, omdat er vleermuizen leven. De rechtbank vindt dat de provincie Utrecht eerst beter moet uitleggen waarom die woningen daar moeten komen. In het natuurgebied moeten 250 tot 440 huizen komen. De provincie vindt het belangrijk dat de woningnood wordt aangepakt, ondanks dat er vleermuizen zitten. De stichting Milieuzorg Zeist en Omstreken stapte naar de rechter. Die zegt dat dure koopwoningen de woningnood niet oplossen en eist meer uitleg van de provincie. In het overstromingsgebied in het noorden van Slovenië is het water aan het zakken. Wel is er nog gevaar voor aardverschuivingen. Vanwege overstromingen moesten honderden mensen, onder wie 100 Nederlandse campinggasten, worden geëvacueerd. Het dodental staat op 6. Het kabinet laat onderzoek doen naar inkoopbeperkingen voor winkels. Die worden opgelegd door Europese fabrikanten en leveranciers. Daardoor ontstaan prijsverschillen in EU-lidstaten die nadelig zijn voor consumenten en retailers. De Amerikaanse clown en entertainer Django Edwards is overleden. Jarenlang was hij in Amsterdam, nauw betrokken bij het Festival of Fools. Hij stond ook geregeld naakt of bijna naakt op het podium, zoals in 1979 in Hilvarenbeek. Edwards was 73 jaar. Het Openbaar Ministerie start een DNA-onderzoek naar het Heulmeisje. Daarmee moet de identiteit worden achterhaald van het meisje dat bijna 50 jaar geleden werd gevonden. Haar lichaam lag bij voormalig parkeerplaats De Heul, langs de A12 bij Maarsbergen. Ondanks vele zoekacties is nooit helemaal duidelijk geworden wie ze was. 9 jaar geleden is haar lichaam opgegraven en is er een DNA-profiel gemaakt. Dat zal nu worden gebruikt bij het onderzoek, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht. Ze hebben nu toestemming van de rechtbank om in de database te gaan zoeken met DNA van mensen die eerder met justitie in aanraking zijn gekomen, om te kijken of er broers, zussen, ooms, tantes of misschien wel ouders zitten. Of dat veel gaat opleveren is nog maar de vraag, want het Heulmeisje komt waarschijnlijk uit Duitsland en dus zouden we in een dergelijke databank in Duitsland moeten zoeken. Maar dat mag niet vanwege privacyregels. Het afvalfonds Verpakkingen wil dat er meer inleverpunten komen voor plastic flesjes, om zo het recyclen meer te stimuleren. Ook moet er meer voorlichting worden gegeven, zegt de stichting die verantwoordelijk is voor de recycling. Per jaar worden zo'n 1 miljard kleine flesjes verkocht. Sinds 2 jaar betaalt de consument voor zo'n flesje 15 cent statiegeld. Toch werd vorig jaar nog geen 60% ingeleverd. Dat betekent dat meer dan 1 miljoen flesjes per dag ergens anders terechtkomen. Dan het weer, nog meer zon en nog een enkele bui. Vrij veel wind en het is een graad of 18. Morgen flinke zonnige periode, een enkele bui en maximaal 19 graden. Gaan we voor het verkeer naar de ANWB. Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag, Lammert. De meeste files die leveren niet zo heel veel vertraging op. Een wel opvallende file, dat is de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Daar is het druk door de afgesloten A29. Voor de aansluiting met de A16 heb je 20 minuten oponthoud. Bij Arnhem is de A12 dicht en daardoor sta je in de file op de A325... van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Presikhaaf heb je een kwartiertijdverlies. En je hebt ook een kwartier oponthoud bij Hoogmade op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Er staat een pechgeval en de rechterrijstrook is dicht. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. We weten allemaal dat er windmolens en asielzoekerscentra bij moeten, maar liever niet in onze achtertuin. Deze week duiken we in de NIMBY. Zometeen over de huisvesting van arbeidsmigranten in het Westland. En Evelien, jij checkt hoeveel sport de NOS uitzendt. Ja, want onze oud-collega Twan van Peperstraten, ja, ook oud-collega's worden gewoon gecheckt door ons. Die zei afgelopen vrijdag op deze zender dat er in de hele wereld geen omroep te vinden was die zoveel sport mocht uitzenden als de NOS. Horen we straks van jou of dat klopt. Maar eerst, er zijn nu al zorgen over de energierekening van komende winter. Eén vandaag. Lammert de Bruin. Energiebedrijven en budgetexperts trekken nu al aan de bel omdat verschillende steunmaatregelen wegvallen. Zij vrezen dat de energierekening voor sommige huishoudens onbetaalbaar wordt, omdat het prijsplafond eind dit jaar stopt en het noodfonds al sinds mei gesloten is. Wat kunnen we verwachten deze winter en wat betekent dat voor de Nederlandse huishoudens? René Peters is energie-expert bij TNO. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook goedemiddag Karin Radstaak van het Nibud. Hi, goedemiddag. Ja, om met u te beginnen, mevrouw Radstaak. Over welke steunmaatregelen die wegvallen hebben we het precies? Dan hebben we het over het energieplafond, de energietoeslag, de verruimde zorgtoeslag en het verruimde kindgebonden budget. En dat stopt allemaal per 1 januari? Er is gezegd dat dat alleen voor 2023 nog geldt. En dat betekent dat het per 1 januari zou stoppen, ja. Ja, en wat betekent dat nu voor huishoudens? Als dat allemaal tegelijk zal stoppen? Nou, wij hebben berekend dat voor de huishoudens die van een minimuminkomen rond moeten komen, die kunnen zelfs nu met die steunmaatregelen het niet rond gebreken krijgen. Ja. En laat staan dat ze wegvallen, dan wordt het dus nog veel erger. Dus het is nu al voor heel veel huishoudens niet toereikend. En als het wegvalt, dan hebben we het echt over een aantal honderd euro's in de maand tekort. En om hoeveel huishoudens gaat het dan? Nou, het CPB heeft vorig jaar al berekend dat het er om en nabij een miljoen huishoudens niet redden als zij niet permanent inkomensondersteuning krijgen. Zo, dat is flink wat. Ja. Ja. Meneer Peters, en dat zijn niet alleen. Ja. Nee, gaat u verder? Nou ja, dat zijn dus huishoudens, hè, die bestaan uit meerdere mensen. Dus het gaat om ontzettend veel mensen. Ja, ja, precies. Meneer Peters, deelt u deze zorgen? Nou, ik deel wel de zorg dat mensen nog steeds met hoge energieprijzen, maar algemeen met hoge prijzen, waarschijnlijk in de problemen zitten als al die toeslagen wegvalt. Tegelijkertijd zien we dat het energieplafond eigenlijk op een niveau staat waar langzaam de energieprijzen weer naartoe zijn gegaan. Dus ja, dat energieplafond doet eigenlijk op dit moment veel minder dan het ooit verwacht was te doen, omdat de prijzen gewoon gedaald zijn. Ja, maar althans, als we het straks nodig hebben, dan elektriciteitsprijzen. Maar als we het straks nodig hebben, is het er niet meer. Nee, het eindigt eind van dit jaar. En ja, de elektriciteits- en gasprijzen zijn weliswaar gedaald. En je kunt nu ook vaste contracten afsluiten die vaak al onder dat plafond zitten. Maar ja, ondertussen is de inflatie natuurlijk blijvend hoog en zijn ook alle andere prijzen gestegen. Dus ook dat werkt natuurlijk door aan de kostenkant voor de burger. Ja, en wat is de verwachting dat de gasprijzen gaan doen deze winter? Nou, op zich zitten we er eigenlijk best wel goed voor. Hè? Onze gasbergingen zijn heel goed gevuld. 88% vorige week en dat is meer dan het geweest is. De gasproductie en import via vloeibaar aardgas en uit Noorwegen, die zijn opgevoerd. Hè? Dus we hebben capaciteit om nu via de Eemshaven en in Rotterdam LNG te importeren. De prijzen zijn ja, min of meer gestabiliseerd op rond de 2 keer de prijzen voor de Oekraïne-crisis. En de verwachting is wel dat die rond de winter iets omhoog zal gaan, maar dat is eigenlijk ook wel gebruikelijk. Dan hebben we het niet over meer dan 20-25% zoals het er nu uitziet. We weten natuurlijk nog niet hoe sterk die winter gaat worden. Nee, precies. En hoeveel LNG er dan nog aangeboden wordt, want dat is natuurlijk ook een probleem. We zijn nu afhankelijk van het buitenland voor de gasvoorraad. Ja, dat is zeker zo. Hè. We produceren nog steeds wat gas uit de Noordzee en uit de kleine velden. Een heel klein beetje vanuit Groningen op de Waagvlamstand. Maar dat is niet meer dan ongeveer een derde van ons eigen gebruik. We hebben natuurlijk al flink gas bespaard, hè, zo'n 25%. Maar van die 30 miljard moet toch nog 2/3 geïmporteerd worden. En dat komt nu vooral via inderdaad vloeibaar aardgas en een beetje uit Noorwegen. Ja, en die markten zijn wel redelijk krap. Dus dat betekent als er echt een groeiende vraag in de wereld zou zijn, dat die prijzen wel weer kunnen gaan stijgen. Dus we moeten hopen op niet een al te strenge winter. Dat in ieder geval. En ook niet dat er nog andere ongelukken gebeuren, zoals pijpleidingen die plotseling niet meer beschikbaar zouden zijn. Nee, want u zegt die gasvoorraad is nu op 88%. Hoeveel dagen kunnen we daarmee doen eigenlijk? Ja, dat is ongeveer 14 miljard kuub gas wat wij kunnen opslaan in onze bergingen. Dus dat is wel voor een maand of 3-4 reserve. Dus je zou kunnen zeggen van nou, in een normale periode is dat voldoende. Alleen in een strenge winter gebruiken we natuurlijk een merendeel van onze gasvraag. Althans voor de verwarming van huishoudens. En dan is dat niet voldoende om ons van warmte te voorzien. Dus dan is er ook nog import nodig van LNG of gas uit Noorwegen. Ja, Evelien, we spraken vandaag ook met Essent. Zij maken zich ook zorgen en ze pleiten ervoor dat het noodfonds weer wordt opgestart door de overheid. Ja, Essent geeft aan dat hoewel de huidige marktprijzen inderdaad onder het prijsplafond zitten en dat voor de gemiddelde huishoudens dus niet voor problemen zorgt, er toch ook nog steeds huishoudens zijn voor wie de energierekening wel te hoog is. Net zoals het Nibud zegt. Daarom pleit het energiebedrijf dat het systeem dat gebruikt werd voor het noodfonds wordt overgedragen aan de overheid, zodat ze dat weer kunnen gebruiken als de overheid dat wil. Ja, mevrouw Radstaak, vindt u het ook een goed idee dat het noodfonds als initiatief van de overheid weer zou worden opgestart? Nou ja, alles wat helpt, dat helpt en dat is oké, denk ik. Maar wij vinden toch ook wel belangrijk dat structureel gewoon goed gekeken wordt naar wat mensen nodig hebben. En in juni is er een rapport gepresenteerd door de Commissie Sociaal Minimum. Daar blijkt ook uit, hebben wij berekeningen voor gemaakt, die laten zien dat mensen het echt niet redden. Dus op zijn minst moeten de maatregelen die er nu zijn voor in ieder geval voor een groep gehandhaafd blijven, waarvan we inderdaad niet weten hoe zij het volgend jaar moeten gaan doen als die winter zo streng wordt en als... als je nu alles afschaft en je moet het straks toch ad hoc weer optuigen, dan lijkt ons ook verlies van energie. Dus het is beter om het nu gewoon ook voor mensen een beetje zekerheid te geven, zodat ze weten waar ze op kunnen vertrouwen als het weer moeilijk wordt. Ja, en denkt u, het kabinet is natuurlijk gevallen, dus dit zal moeilijk worden om dit op te lossen misschien? Nou ja, om een echte duurzame en structurele oplossing op de lange termijn verwachten wij nu niet, inderdaad in september. Maar we hebben wel goede hoop dat er wel goed wordt gekeken naar wat het betekent als die verruimde maatregelen weer worden teruggedraaid. Ja, en als u nou zegt de basis moet goed zijn, heeft u het dan over het minimumloon bijvoorbeeld of over de hoogte van de uitkeringen? Allebei, ja, bijstandsuitkering en het minimumloon, zeker. Die liggen gewoon te laag wat u betreft. Ja, nog steeds. Ja. Dus dat laat de commissie ook zien, hè? Dus dat het gewoon niet toereikend is. Ja, toch opvallend. We hebben voor het eerst de minister van Armoede gehad, maar het lijkt wel alsof de armoede is toegenomen. Ik weet niet of die minister daar heel veel aan kan doen. De omstandigheden waren natuurlijk niet optimaal de afgelopen jaren met en de coronacrisis en daarna de energie erachteraan, de inflatie. Het heeft een heleboel gedaan. En voor een heleboel mensen de zaak wat erger gemaakt dan het was. Ik bedoel, het is natuurlijk altijd al zo dat er een groep is die heel moeilijk rond kan komen. En die kunnen echt ontzettend goed budgetteren, want dat doen ze al heel lang. Ja. En die weten dat ze de verwarming echt wel wat graadjes lager moeten zetten om het nog een beetje te kunnen redden. Dus het zijn hele pittige tijden voor een grote groep mensen. En wij verwachten dat ook nog wel... er is meer voor nodig om die groep structureel beter rond te kunnen laten komen dan nu het geval is. Ja. Meneer Peters, hoe kijkt u naar de voorbereidingen die we nu al getroffen hebben voor de winter? En waar zit nog ruimte voor verbetering wat u betreft? Ja, nou, je zou kunnen zeggen dat de gasmarkt aan zich goed voorbereid is op de nieuwe winter. Maar mensen kunnen natuurlijk zelf ook nog wel wat doen. Hè. Daar waar er ruimte is, kunnen mensen misschien zelf nog iets aan de isolatie doen, aan besparing van het energieverbruik voor de komende winter. Mensen hebben nu ook de mogelijkheid om toch een vast contract af te sluiten, die ook vaak al onder het plafond liggen. Raadt u mensen dat aan? Nou ja, zeker die mensen die zich niet kunnen permitteren om een hele grote verhoging van de energieprijs te krijgen, die zouden kunnen overwegen om een contract af te sluiten. Ja, mensen die wel wat flexibeler zijn en wat risico kunnen nemen, die kunnen misschien nog hopen om een nog wat lagere prijs als die strenge winter niet komt. Maar dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. En zeker voor degenen die zich niet kunnen permitteren, ja, die zouden kunnen overwegen om toch wellicht een vast contract af te sluiten, zodat dat risico in ieder geval is ondervangen. Ja, mevrouw Radstaak, goed idee? Ja, die prijzen liggen toch ook nog steeds aan de hoge kant, zei meneer Peters net ook al. Dus ja, met zo'n contract, ja, dit ligt er een beetje aan. Als dat plafond wordt gehandhaafd en het blijft hetzelfde wat het nu is, dan maakt het niet zoveel uit uiteindelijk. Die prijzen blijven gewoon aan de hoge kant. En het isoleren is ook een probleem, geloof ik, hè, bij deze groep mensen met een minimum. Ja. Want dat zijn vaak huurhuizen. Huurhuizen en niet altijd even goed geïsoleerde huurhuizen. Dus mensen hebben daar vrij weinig invloed op tot nu toe om daar iets aan te doen. En ook weinig financiële middelen, maar ook vanuit de woningcorporaties is daar nog heel veel werk te verrichten. Ja, nou laten we hopen dat het opgelost wordt voor deze winter. Hartelijk dank, energie-expert René Peters van TNO en Karin Radstaak van het Nibud. We zijn bij uitstek een watersportland en we gaan sinds corona ook steeds meer varen. Maar hoe duurzaam is dat eigenlijk? Dat hoort u straks. Nu is het verkeer, Bianca Damink. De meeste files die leveren niet zo heel veel vertraging op, minder dan 10 minuten. Je hebt wel 10 minuten oponthoud op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Daar zijn ze na een ongeluk aan het opruimen en de rechterrijstrook is nog dicht. Eén vandaag. Evelien, jij wilt het hebben over muggen. Ja. Tijgermuggen om precies te zijn. Zij is namelijk de aanleiding voor een rechtszaak door het platform Invasieve Exoten. Dat platform vindt dat de Nederlandse overheid veel te weinig doet om de tijgermug tegen te houden. Ja, terwijl die mug veel gevaarlijker is, toch? Dan de gewone huistuin- en keukenmug die wij hier hebben. Ja, ik belde hierover met Bart Knols, medisch entomoloog en specialist op het gebied van muggen en tropische infectieziekten. En hij legt het gevaar van deze muggen zo uit. Die tijgermug is een van de meest efficiënte overdragers van ziekten ter wereld. Er zijn zeker meer dan 20 verschillende soorten virusziekten, waarvan is aangetoond dat deze mug in staat is om die over te dragen, bij mens dan wel bij dier. Ja, dus dan moet je denken aan ziekte als dengue, aan Zika. Helpa. En stel je voor, jouw buurvrouw die komt terug van een exotische vakantie. Ja. Gestoken wordt ze in haar achtertuin hier om de hoek door deze tijgermug. Ja. Die komt bij jou over de heg op jouw been. Ja. En neemt je aan jou te grazen. En zo is het dus een overdragen van exotische ziekten. Nou, dat is lekker dan. Maar die mug, die duikt zo nu en dan op in ons land. Was dat niet iets met autobanden waar die vandaan kwam? Ja, heel goed. Die verstoppen zich daarin. En in bamboeplantjes uit China. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die houdt het, laten zij vandaag weten, heel erg goed in de gaten op die plekken. Zoals bij bandenimporteurs. De broedplaats wordt dan verwijderd. Ze spuiten met verdelgingsspul. Omwonenden krijgen een brief. Die wordt gevraagd om even te zoeken naar vindplaatsen die dan ook weer kunnen worden verwijderd. Maar daar is nu een nieuwe instroombrei gekomen uit bijvoorbeeld Zuid-Frankrijk, waar er al broedplaatsen zijn. In Italië zijn ze nauwelijks bestreden. Nou ja, en dan rijden dus die muggen gezellig mee in de caravan terug van vakantie. En dan heb je het helemaal niet meer onder controle. Maar ja, gaat een rechtszaak dan helpen? Want die rechtszaak moet de overheid tot actie aanzetten. Ja, dat zien zij nu eigenlijk als laatste redmiddel. Dat hopen ze dat die iets gaan doen. Zij willen dat mensen meer worden gewaarschuwd als ze van vakantie uit landen als Italië en Frankrijk terugkomen. En dat bandenimporteurs scherper in de gaten worden gehouden. Allemaal om te voorkomen dat er hier ook meer broedplaatsen komen. En daar zit dus een taak voor die overheid om veel serieuzer met deze problematiek om te gaan. Maar dan komt het probleem. Het probleem is namelijk dat onze politici, die kennen het woord preventie niet. Om te kunnen zeggen van ik heb voorkomen dat een probleem het land binnenkomt, daarmee scoor je als politicus niet. Dus men laat het gaan, totdat het op een gegeven moment ergens echt goed misgaat. En helaas is het dan zo dat je dan die muggen gewoon echt niet meer weg zult krijgen. En dan ben je dus te laat. Ja, dat is altijd een preventieprobleem. Hè? Dat je nooit weet, als je daar iets aan doet, dan kun je moeilijk heel trots zeggen, zonder die preventie die ik heb gedaan, was die mug er wel gekomen. Maar even, hoe ziet een tijgermug eruit voor de mensen thuis? Ja, ik weet niet hoe ik me kunt onderscheiden van een echte mug. Oh, ik zou maar goed met OTAN spuiten. Ik ga even googlen meteen. Ja, dankjewel, Evelien. Out of the ruins, We don't need another hero van Tina Turner. Ja, Evelien, jij hebt nog even opgezocht hoe die tijgermuggen eruit ziet, hè? Die zijn toch wel heel anders dan de muggen die wij hier om ons heen zien. Ze zijn zwart-wit gestreept. Ja. En de uiteinden van de achterpoten die zijn ook wit. En er loopt een witte streep vanaf de kop over de rug. Ja, ik weet niet nou, hoeveel voordat tijd je dat allemaal hebben gezien hebt, dan is hij alweer gevlogen, nee, denk maar ik. Maar als je er een gezien hebt, dan kun je het beste contact opnemen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteiten. Okay. Met een duidelijke foto. Oké, goed. Gaan we doen. Dankjewel. Ondanks de regen gaat onze verslaggever Joris Kreugel deze week het water op. Vandaag is hij in de haven van Muiden, vlakbij het Markermeer. Sinds corona is het aantal boten namelijk flink toegenomen. En dat betekent ook meer vervuiling. Hoe gaan we duurzaam het water op? Wat een boot. Ik denk dat er wel een paar honderd liggen. De een nog mooier dan de ander. Eens even kijken hoe duurzaam sommige mensen zijn. Of niet. Ben je daar eigenlijk mee bezig als je aan het varen bent? Eens even kijken. Hier ligt een soort Miami Vice boot. Ja, okay. Ja, het is wel een sportief, hè? Ja, het is een sportief. Daar kan je goed flink hard mee, denk ik. Hij kan heel hard, ja. Inderdaad. Dan gaan we op vakantie. Ja. En dan willen we naar de Maasplas af, zeg maar. Richting Maastricht. Duurzaamheid, pleziervaart. Denk jij er wel eens over na? Ik denk er wel eens over na. Maar als ik eerlijk gezegd, als ik met een accuboot moet gaan varen, hou ik ermee op. Ja, dan stopt het? Ja, dan houdt het op, ja. Want? Je wilt toch een beetje gas geven. Je wilt wat geluid horen, denk ik, allemaal bij elkaar. Ronkende motoren en ja, ik weet dat dieselrook tegenwoordig is wel je bent nog geen moordenaar, maar ja, dat wordt wel steeds een dingetje, ja. Voelt dat ook zo als je vaart? Ja, ik vind het niet, als je kijkt naar de vrachtschepen en de vrachtwagens allemaal, en het is allemaal op diesel. En volgens mij kan het, natuurlijk kan het kwaad, maar Nederland is maar zo'n klein landje. Iemand moet het voorbeeld geven en dat is natuurlijk Nederland weer. En maar als de rest van de wereld het niet doet. Elk klein een beetje helpen natuurlijk, hè? Nederland is zo klein, hè? Zo. Ja, maar het is niet iets wat je bezighoudt en zegt van ja, laat ik misschien toch eens een keer op een andere manier gaan varen. Want het zijn toch flinke motoren, denk ik, die hieronder zitten. Flinke motoren, nee, maar daar heb ik nog niet over nagedacht, nee. Wat een heerlijke boot. Ja, heel erg lekker. Ja, wat is het er voor een? Een Victoire. Dat is een zeilboot. Je doet eigenlijk al veel aan duurzaamheid. Dat in ieder geval. Waar niet nodig is, geen motor gebruiken. Daarom heb je een zeilboot. We hebben deze boot, die is niet van ons. Die is van vrienden van ons. Die hebben die boot en wij delen hem met drie gezinnen. Ja, dat je beter dingen kunt delen en een boot, omdat die in de haven ligt en niks doet. Maar is het ook een keuze geweest om duurzaamheid? Zeker. Maar we hebben natuurlijk wel de mazzel dat we op deze manier mee kunnen doen. Dus voor ons is het de bewuste keuze. Maar dan heb je wel iemand nodig die je mee wil laten delen hiervan. Ja. Als je hier trouwens kijkt, hè, naar dat water. Ja. Ontzettend veel olie. Het viel mij ook op. Oh jee. Iemand die alles van duurzaamheid af weet, dat is Geert Dijks van de Hiswa Rekeron. Die ligt hier ook met een boot. Je gaat op vakantie. Ter Schelling. Naar de Friese kust. Je bent van Hiswa Rekeron. Wat is dat precies voor organisatie? Nou, dat is een ondernemersvereniging waar bedrijven zijn aangesloten die in de watersportindustrie werken. Dus dat kunnen jachthavens zijn, maar ook jachtbouwers en alles wat ertussen zit. Zeilscholen, bootverhuurders. En aan de recreatiekant, de Rekeron-kant, dan denk je aan vakantieparken, dagrecreatiebedrijven, attractieparken en bungalowparken. Ja, waar ik het al net over had, toen ik naar je toe liep en ik zag je staan op de steiger bij je boot. Duurzaamheid! Het is wel een toename, hè? Het is echt toegenomen. Het is wel zo dat het ten opzichte van vroeger het gebruik per jaar is gedaald. Dus vroeger gingen mensen met een boot echt elk weekend weg. We weten dat er naar schatting zo'n 30 miljoen liter brandstof wordt verbruikt door de hele vloot, inclusief speedboten en jetskis. Een groot aandeel zit in sloepen. Hoe ziet die toekomst eruit eigenlijk als het gaat om de pleziervaart? Je ziet in Amsterdam ook 2025... Alles moet elektrisch, hè? Ja. Wij worden relatief hard aangepakt, terwijl het percentage verontreiniging dus minimaal is. De sloepen die daar varen, die varen daar misschien 9 tot 10 keer per jaar. Een paar uurtjes. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de auto-industrie, waar wel al veel meer mogelijkheden zijn om elektrisch te rijden. Daar geldt die maatregel niet, maar de pleziervaart wel. En ik denk dat dat wel een erg overdreven maatregel is. Dat zien we nu ook terug in Utrecht. En die gaat dat ook inrichten. Daar is het besluit genomen door de burgemeester en het team om dat in te voeren. Maar het is een doorgaande vaarroute zonder een alternatief van pleziervaartuigen die van zuid naar noord willen. En die gaan dan over het Amsterdam-Rijnkanaal. Nou, dat wil Rijkswaterstaat helemaal niet. Het Amsterdam-Rijnkanaal is een vrij smalle, harde bak waar heel veel golfslag is. En dat is gevaarlijk. Het slaat door in Amsterdam en straks ook in Utrecht. Nou, ik vind op zich prima dat je locaties aanwijst waar elektrisch varen verplicht is. Dan moet je goed kijken naar kwetsbare gebieden, met name natuurgebieden. Ja. Maar op doorgaande routes en ook kijken naar in relatie van hoe druk is het nu hier eigenlijk echt? Of is het alleen maar op piekmomenten? Ja, dan is dat een disproportionele maatregel waarbij heel veel andere dorpen eromheen, waar de jachthavens liggen, echt last van kunnen hebben. Toerisme is in Nederland een van de belangrijkste banengevers. Het wordt vaak onderschat. En die economie is zeker buiten het stedelijk gebied superbelangrijk voor het voortbestaan van bepaalde dorpen. Loosdrecht zou niet bestaan zonder toerisme bijvoorbeeld. En in Friesland geldt dat ook, in Limburg. Dus ja, wat dat betreft kijken wij natuurlijk naar een veel breder belang. Maar we zetten het wel in perspectief met informatie die de besluitvormers niet hebben. En daar ligt onze rol om dat goed te duiden, wat die gevolgen kunnen zijn. En we weten ook dat voor elektrisch varen op dit moment de komende jaren mogelijk is om sloepen elektrisch te laten varen. Maar er zijn niet alleen maar sloepen. Grotere schepen, grotere motorboten of grotere zeiljachten, maar de diepliggende motorschepen, als je dat elektrisch wil laten varen, dan moet de helft van de leefruimte op een boot opgeofferd worden. De kosten en de investering zijn niet te betalen en het rendement is laag, want die accu's moeten ook weer vervangen worden, terwijl een dieselmotor die op HVO tankt, dat is biodiesel, die gaat gewoon 60 jaar mee. Dat is veel duurzamer. Dat is dus iets wat we goed moeten uitleggen aan de besluitvormers. Om goed naar het hele proces te kijken van de lifecycle van een boot. En wat is dan echt duurzaam? Dus wij pleiten nu voor een uitbreiding van het dieseltankstations met biodiesel. Dat kunnen we morgen doen. Dat was een verslag van Joris Kreugel vanuit de haven van Muiden. Straks hoe een slingerweggetje op de Veluwe net zoveel stikstof uit blijkt te stoten als een grote veehouderij. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Jan van der Putten. Het afvalfonds verpakkingen pleit voor meer inleverpunten voor kleine plastic flesjes. Ook zou er meer voorlichting moeten komen. Op die flesjes zit sinds 2 jaar statiegeld. Desondanks wordt 1 miljoen flesjes per dag, worden 1 miljoen flesjes per dag niet ingeleverd. Op de Schelde bij Dendermonde in België is een Nederlands vrachtschip gezonken. De schipper wordt vermist. Verder was er niemand aan boord. Het schip is geladen met baksteen, ligt helemaal onder water op een sterk stromend stuk. Om erachter te komen wie het heulmeisje was, begint justitie een DNA-verwantschapsonderzoek. Dan wordt er gekeken of er in databanken DNA zit van mensen die mogelijk familie van er zijn. Het heulmeisje werd in 1976 doodgevonden op een parkeerplaats langs de A12. En Vattenfall gebruikt in Almere een speurhond om lekkages in de stadsverwarming op te sporen. Dan kan het probleem eerder worden opgelost, meldt Omroep Flevoland. Die hond is getraind om de speciale geur van het water in de buizen te herkennen bij ondergrondse lekkages. En dan gaan we naar de brenger van zomers en weer, Marco Verhoef. Nou, dat zijn jouw woorden. Laten we beginnen bij vandaag. Zomers, temperatuur onder de 20 graden. Zomerser, zei ik. Cool. Oh, ja. De regen is weg. Ja, de regen is grotendeels weg. Want er trekken nog steeds een paar buien over het land. En ook morgen zal het niet helemaal droog zijn, maar wel veel minder nattigheid dan de afgelopen dagen. En net als vandaag hebben we morgen ook regelmatig de zon erbij. In het noorden morgenochtend de meeste buien. Daar wordt het in de middag juist overwegend droog, terwijl later op de dag de bewolking wat begint toe te nemen in het midden en zuiden van het land. En er vooral in de avond in het zuiden wat de regen kan gaan vallen. Morgen nog steeds temperaturen tot 20 graden, daarboven nog niet. En een fractie minder wind dan vandaag, maar nog wel uit het westen een matige tot vrij krachtige wind. Die wind neemt woensdag wat verder af, dan is het waarschijnlijk gewoon de hele dag droog. Komen we iets boven de 20 graden uit met de zon erbij. Donderdag nog een graadje erbij, 23 gemiddeld. En vrijdag wordt het misschien wel die zomerse 25 graden. Maar, zeg ik er meteen bij, ik kan een enkele bui later op de dag niet helemaal uitsluiten. Oké, toch bedankt. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Er staan vooral files door langdurige wegafsluitingen. Bij Amsterdam zijn de A10 Zuid en de A4 dicht. Omrijders die staan daardoor in de file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht is het druk door de afgesloten A29. Voor de aansluiting met de A16 heb je een kwartier oponthoud. Bij Arnhem is de A12 dicht en dat veroorzaakt vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Vertraging is ook daar een kwartier tussen Elde en Presikhaaf. En op de A1 sta je in de file door de nasleep van een ongeluk van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld heb je ook een kwartier vertraging. Lammert de Bruin. Eén vandaag. Wie in zijn achtertuin plotseling een pretpark, polenhotel of windmolen gepland ziet, die komt in actie. Maar wat zijn de achtergronden van dat protest? Is het eigenbelang, not in my backyard, of is er meer aan de hand? Deze week zowel op radio als tv voorbeelden daarvan. En vandaag richten we ons op het dorp Poeldijk in het Westland. Evelien? Ja, daar werken tot wel 16.000 arbeidsmigranten, maar ze wonen er meestal niet. Dat doen ze bij voorkeur in het nabijgelegen Den Haag. Maar daar zijn niet genoeg huizen. En de gemeente heeft daardoor de handen vol aan het tegengaan van illegale bewoning. Daarom zijn er nu plannen om in het dorp Poeldijk 4 flats te bouwen voor zo'n 400 arbeidsmigranten. Maar veel inwoners zien het niet zitten, zoals Bram van Stralen, bij wie het erg druk is naast zijn huis. Nu is het echt een wandelpaadje voor mensen die hun hond uitgelaten. En het is gewoon rustig. Vrij veel mensen ken je, dus altijd even een praatje. Maar ja, mijn Pools of Tsjechisch is niet zo goed dat ik met die mensen een praatje kan beginnen. Dus 400 mensen hier. Eerst 400 mensen ineens. En die moeten gewoon hun boodschappen doen. Logisch, elke dag. Ja, Piet Varenkamp, wethouder van de gemeente Westland, waar onder Poeldijk valt. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, begrijpt u de bezwaren van deze inwoner? Ik begrijp de bezwaren voor een deel. Hè. Mm-hmm. Het is toch een nieuwe groep mensen die hier komt wonen. Daar staat tegenover dat we inmiddels ook op meerdere plaatsen arbeidsmigranten hebben wonen, waar het heel erg goed gaat en waar we daar geen klachten van hebben. En ik merk erbij op, we hebben toch een Westlandse economie waar we gewoon veel handen bij nodig hebben. En onder meer ook mensen van buitenaf. Ja, merkt u dat er meer zorgen zijn over deze flats voor 400 arbeidsmigranten in uw gemeente? Ja, er hebben meerdere mensen zich gemeld met zorgen over de huisvesting. Daarvan. Ja. En kunt u zich daarin verplaatsen? Of zegt u, nou, het is allemaal onzin en het is gewoon nodig, want die mensen die zijn er aan het werken, die moeten hier ook wonen? Nou, het is. Ik kan me dat ten dele wat bij voorstellen. Anderzijds denk ik dat huisvesting heel goed mogelijk is, zonder dat er overlast van is. Mm-hmm. Ik denk dat er. Dat angst een slechte raadgever is. En ik denk dat die huisvesting heel goed kan. Zonder dat omgeving of omwonenden daar last van hebben. Ja. De flats voor de 400 arbeidsmigranten zijn onderdeel van de uitbreiding van een bedrijventerrein van 55 naar 71 hectare. Dat betekent inderdaad ook fors meer werkgelegenheid. Je zou zeggen, dat is mooi. Maar bewoners begrijpen niet dat je meer werk gaat creëren voor arbeidskrachten die er nu al niet zijn, waardoor je nog meer arbeidsmigranten moet laten komen waar vervolgens weer geen huizen voor zijn. Op zich is een uitbreiding van industrie of van handelscentrum, wat echt lokaal gericht is, wat een taak heeft naar de gemeenschap toe, daar ben ik echt niet op tegen. En nu ineens schijnt er een Amerikaanse firma gekomen te zijn die aan beleggingen doet en daar een businessmodel van wil gaan maken. En die moet ineens veel groter gaan worden. En dat geeft me een heel verkeerd gevoel. Ja, ik begrijp dat bedrijf voedsel uit andere delen van de wereld haalt, naar Poeldijk laat komen om het daar laten te verpakken en dan weer de wereld overstuurt. Begrijpt u die kritiek van deze inwoner? Nee, die redenatie is wat mij betreft te kort door de bocht. Het is zo dat in Westland we een economie hebben die gestart is met tuinbouw en inmiddels een tuinbouwcluster is, waar producten gekweekt, verhandeld en uiteraard ook getransporteerd worden. Waar een grote economie omheen zit vanuit toeleveranciers, dat klimaattechnologie, kassenbouw, veredeling. Waar we heel veel kennis hebben van hoe je zo efficiënt mogelijk voedsel kunt kweken in kassen. In het licht van het wereldvoedselvraagstuk kunnen wij daar wat kennis betreft en het leveren van middelen daarvoor een grote bijdrage leveren. Dus het is een heel groot cluster met elkaar, wat helemaal in elkaar verweven is. En waar ook voor een deel in een export bij betrokken is. Wij zijn in Westland heeft een koppositie wat betreft de omvang van de glastuinbouw. Dat willen we graag zo houden, omdat er ook een hele economie omheen zit. Waar mensen werk vinden, waar kennis en kunde ontwikkeld wordt. En waar ook geld verdiend wordt. Maar dus het is veel breder dan het maar werk creëren voor mensen die er niet zijn. Maar meneer Varenkamp, die kritiek is er bij sommige omwonenden die misschien minder direct betrokken zijn bij die industrie. Is er in het proces naar die huisvesting toe, zijn er informatieavonden geweest? Heeft u gesprekken gehad met omwonenden? Zeker. De huisvesting ter plaatse, de locatie waar we het nu over hebben, dat moet zijn beslag nog krijgen. Dus daar moet voor een deel ook nog gewisseld worden, zowel met onze gemeenteraad als met omwonenden. Er is inmiddels een informatieavond geweest voor mensen uit de buurt over de uitbreiding van het agrobedrijventerrein. Dus we zitten in dat proces. Wethouder Balster van Den Haag, die is het eens met de redenering van de bewoner van Stralen. Het wordt echt hoog tijd dat we een goed gesprek voeren over wat voor economie willen we hebben. Wat voor economische activiteit willen we hier met elkaar ontplooien. En als we niet in staat zijn om mensen fatsoenlijk te huisvesten, fatsoenlijk te betalen en fatsoenlijk te behandelen, dan moeten we ons echt hard op de vraag stellen of die economische activiteit nog wenselijk is. Ja, de Haagse wethouder vindt dat de werkgever verantwoordelijk moet worden gesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Bent u het daarmee eens? Ten dele. Voor een deel is dat zo, maar voor een deel heb je ook als maatschappij daar een taak in. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk daarmee te maken dat het economisch gezien veelomvattend is, wat je met elkaar moet vormgeven. En dan vind ik dus de uitnodiging om het over wat voor economie willen we hebben, aan de ene kant is dat prima. Aan de andere kant denk ik ook dat het een beetje een gepasseerd station is, omdat er overleggen zijn met gemeenten, met provincie, waarin toch wel aangegeven is een kijk in de toekomst wat betreft onze economie en waarbij het tuinbouwcluster een voorname positie heeft. Ja, maar goed, het blijft natuurlijk zo dat er te weinig werknemers nu zijn en dat er arbeidsmigranten moeten komen om het werk te doen. Dat klopt. Maar zoals ik gezegd heb, is dat onderdeel van een groot economisch geheel en een niet op zich staande activiteit waar je werk creëert en dus mensen moet laten komen. Het is onderdeel van een tuinbouwcluster waarin voedsel geproduceerd wordt, waarin kennis en kunde opgedaan wordt en dus veel breder is dan wat hier geschetst wordt. Ja, kan het nog zo zijn dat de uitkomst van het debat met onder andere de omwonenden over de wijziging van het bestemmingsplan ook kan leiden tot de conclusie dat er toch grenzen aan die groei zitten? Met andere woorden, we veranderen het bestemmingsplan niet en er komt gewoon geen uitbreiding van het bedrijventerrein? Een wijziging van de economie, daar geloof ik niet zo in. Omdat dat veelomvattend is. Als je het specifiek hebt over de inrichting van het gebied, dat kan natuurlijk wel. Omdat je daar een afweging maakt tussen de wensen die er zijn voor de uitbreiding, maar ook rekening mee moet houden met de leefomgeving van de omwonenden. Ja. Wat zou je zelf graag zien dat inderdaad deze geplande flats er komen? Op die plek? Er is behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Dus ik zou graag zien dat ze daar komen. Maar wel onder een aantal strikte condities. Waarbij er enerzijds gezorgd wordt voor goede huisvesting voor de mensen die er wonen. Maar waarbij ook rekening gehouden wordt met de leefomgeving van omwonenden. En in mijn ogen kan dat. Oké, dank u wel. Pieter Varenkamp, wethouder van de gemeente Westland. Vanavond ziet u meer hierover in onze tv-uitzending om 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? Ja, en over tv gesproken, Evelien. Jij gaat het vandaag over de sportrechten op tv hebben. Ja, want vroeger zond de NOS heel veel sport uit. En daar zei oud-NOS-presentator Twan van Peperstraten op deze zender dit over. De NOS in Nederland had niet alleen het WK, EK voetbal, maar ook de Eredivisie en ook de Champions League en de UEFA Cup uit die tijd. En dat was allemaal te zien bij één partij. Daar zijn we een beetje mee opgegroeid. En later kregen we de moeite mee dat er allerlei andere partijen ook rechten kregen. Of het nou RTL of SBS was, of misschien wel betaalzenders. Er was geen omroep in de hele wereld, zelfs commercieel publiek, die zoveel recht had als in één land als de NOS in Nederland. In de hele wereld. Zo, nou ja, goed. Ja, dat is flink. Voor wat meer duidelijkheid belde ik van Peperstraten. En hij zegt dat hij het niet over nu heeft, maar over de tijd dat de NOS bijna alles uitzond. Dus van Champions League tot de Eredivisie en van schaatsen tot de Spelen. Oké. Maar ja, inderdaad, dat wereldwijd is best een gedurfde uitspraak van Peperstraten. Ja, en daarom belden we met de persoon die hier destijds over ging. Oud-NOS-directeur Jan de Jong. En we vroegen hem hoe er in het verleden met de commerciële werd gestreden om die rechten. Daar heb je kunnen tegen verweren, niet altijd door heel veel meer geld te bieden, maar ook de serieuze omgeving, de professionele benadering, maar ook het hebben van bijvoorbeeld Johan Cruijff als analyticus, heeft echt geholpen om een keer de Champions League bij de NOS te krijgen, terwijl er andere partijen in Nederland waren die veel meer boden. Dus de UEFA koos destijds niet voor het grote geld van de commerciële omroep, maar voor Johan Cruijff. Ja, blijkbaar legt hij zoveel gewicht in de schaal dat uiteindelijk de rechten dan toch, ook al betaal je minder, bij jou terechtkomen. Dat zegt in ieder geval de Jong. En we vroegen het ook aan sportmarketeer Chris Woerts, vaak de gast bij Vandaag Inside. En hij zegt dat de NOS een monopoliepositie had. Maar hoe zat dat met publieke omroep in andere landen? Niet alleen in Nederland was dat uniek, maar dat was eigenlijk wereldwijd, want er waren helemaal geen andere aanbieders. En vanuit de publieke taak, de publieke omroep die zeg maar sport moet uitzenden voor zo'n breed publiek, hadden zij een speelveld waar ze alleen op acteerden. Ja, maar na een tijdje kwam er een kentering in de positie van de NOS en namen de commerciële aanbieders het heft in eigen hand, zegt Woerts. Op een gegeven moment is er een kantelpunt ontstaan, waardoor zij bijvoorbeeld afscheid nemen van de namen van de Champions League. Omdat zeg maar, in de Champions League er maar één Nederlandse vertegenwoordiger zat in die tijd. En het gewoon niet meer te verantwoorden was dat zij wedstrijden uitzonden zonder enige Nederlandse deelname. Waardoor het publieke geld eigenlijk geen doel meer had om het Nederlandse publiek te vermaken. Ja, maar nog heel veel grote sportevenementen, zoals bijvoorbeeld de Olympische Spelen, worden nog steeds door de NOS uitgezonden. Hoe dat zit, dat legt oud-NOS-directeur Jan de Jong uit. De NOS won veel rechten omdat zij formaat waren in de registratie. Dus er werden veel grote evenementen naar Nederland gehaald. En stond de NOS garant voor een topproductie. En commerciële omroepen, en dat is een hele volkomen terechte afweging, kunnen die kosten niet maken, want die kosten die moet je dragen en die kan je niet verhalen op andere partijen. Een beetje oneerlijke concurrentie dan, als ik het zo hoor. Maar goed, Twan van Peperstraten zei dat er wereldwijd geen omroep was met zoveel tv-sportrechten als de NOS in Nederland het had. Klopt dat? Dat legde ik voor aan Chris Woerts. Dat is niet te controleren, want in een tijd dat publieke omroepen wereldwijd een monopoliepositie hadden, zal er ongetwijfeld één land in de wereld zijn geweest die net zoveel uitzond als de NOS. Ja, en om helemaal zeker te zijn, hebben we het ook nog gevraagd aan Jan de Jong. Die is gedeeltelijk waar. De NOS behoorde in ieder geval tot de omroepen met de grootste sportrechtenportefeuille. Maar er zijn landen, waaronder Zwitserland, waar lange tijd alle rechten ongeveer bij de publieke omroep waren, omdat daar of de wet dat verzette, of dat er geen commerciële omroepen waren. Oké, twee antwoorden met een beetje twijfelachtige conclusie. Nou, eigenlijk wel. Lange tijd had de publieke omroep in Nederland zo'n beetje alle sportrechten in handen. En toen de commerciële omroepen een sterkere positie kregen, toen veranderde dat. En toch was Nederland niet het enige land waar zoveel sportrechten bij de publieke omroep lagen. Oud-NOS-directeur Jan de Hong zegt dat ook in Zwitserland dat het geval was. Dus misschien een beetje te veel enthousiasme van onze Twan van Peperstraten. Maar het is toch echt fictie. Ja, oké, dankjewel. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Er staan niet zo heel veel files, vanwege de vakantie natuurlijk. Op de plaatsen waar je wel vaststaat, heeft dat vaak te maken met langdurige werkzaamheden. Zoals bij Arnhem, daar is de A12 dicht. En omrijders die staan daardoor in de file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Presikhaaf is de vertraging een kwartier. SuperDB met Downtown City Girl. De Gortelse weg op de Veluwe. Waarschijnlijk heeft u er nog nooit van gehoord, maar toch rijden er dagelijks zo'n 5000 auto's over het slingerweggetje van zo'n 6 kilometer. Dwars door een beschermd natuurgebied. Uit onderzoek blijkt nu dat het verkeer op dat weggetje net zoveel stikstof uitstoot als een grote veehouderij. Evert de Graaf is lid van de stichting Vierhouten Natuurbestemming, die het onderzoek naar het weggetje heeft laten uitvoeren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom wilden jullie een stikstofberekening maken voor juist deze weg? Nou, we waren benieuwd. Vierhouten, dat is een klein dorpje. Dat ligt eigenlijk tegen het wilde stuk Veluwe, waar de Veluwe nog eindeloos is. Wilde Veluwe? Dat klinkt spannend. Ja, het Kronemijn het Loo is daar onderdeel. Is daarvan. Het is echt het grootste bos van aaneengesloten bos van Nederland. Het zijn hele bijzondere bossen. Dat zijn de stikstofgevoelige bossen. En daar loopt één weggetje loopt er doorheen. Waar steeds meer verkeer overheen gaat. En we weten dat verkeer stikstof uitstoot. En we waren eens benieuwd dat er de resultaten van zouden zijn. En waar bestaat dat verkeer uit dat er overheen rijdt? Is dat woon-werkverkeer of zijn dat aanwonenden? Nou, dat is het bijzondere van deze weg. Want er zijn meer wegen die door natuur lopen. Er zijn snelwegen die door het natuur lopen, maar dit is een heel klein bosweggetje. En het verkeer is niet noodzakelijk, want het grootste gedeelte van het verkeer is sluipverkeer. We weten bijvoorbeeld dat tussen 5 uur 's ochtends en 9 uur 's ochtends 97% niet naar het dorp gaat, maar gewoon doorrijdt. En 60% gaat dan de snelweg op. Ja. Dus je hebt sluipverkeer en dan heb je toeristisch verkeer, want het is een heel mooi gebied. En er is maar heel weinig lokaal verkeer. Dus dat maakt die weg eigenlijk wel bijzonder, dat het niet noodzakelijk is. En hoeveel stikstof stoot dat weggetje dan uit? Waar is het mee te vergelijken? Nou, je kan een berekening kan je doen wanneer een boerenbedrijf een piekbelaster is. En dan het is een waarde, is het, die is dan 2500. En als je de berekening voor deze weg laat doen, dan kom je ongeveer op 4400 uit. Dus het is een flinke piekbelaster, die ja, weg. Maar goed, wegen kunnen geen piekbelaster zijn, alleen boeren. Moet dat volgens u anders? Nou ja, uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat die stikstof in die kwetsbare natuur naar beneden gaat, die neerslag van die stikstof. En ja, het lijkt mij logisch dat je dan naar alles gaat kijken wat stikstof uitstoot. En ja, ook verkeer. Zeker als dat dan midden in zo'n gebied gebeurt. Die boeren die zitten allemaal aan de rand. Dit gebeurt echt in het hart van het gebied. Maar goed, het verkeer gaat niet weg natuurlijk. U verplaatst het. Betekent dat ook dat dat dan verder afkomt van dat natuurgebied? Ja, je hebt zeg maar, dat wordt wat gedetailleerd. Je hebt Natura 2000 in Nederland, daar gaat het eigenlijk om, dat moet beschermd worden. En binnen die Natura 2000 heb je weer soorten bossen. Je hebt bijzondere bossen, je hebt hele kwetsbare bossen. En die liggen nou juist geclusterd langs deze weg. Ja. En dat is dus de reden, die moeten in stand gehouden worden, die moeten verbeteren. Dit is de reden waarom we nu allemaal 100 rijden op de snelweg in plaats van 130. Dit soort bos moet beschermd worden. En dan heb je dus een weggetje waar dus al dat verkeer maar overheen komt. We hebben ook contact met Jan-Willem Eresman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. U deed jarenlang onderzoek naar de effecten van stikstofbelasting op het milieu. Kan een weg een piekbelaster zijn? Zien we dat op meer plekken? Een weg kan in principe een piekbelaster zijn, zei het dat afhankelijk is van welke definitie je aanhoudt. En bij de uitkoopregeling die nu openstaat, en dan gaat het over bedrijven. En bedrijven die een piekbelaster zijn en die moeten dan voldoen aan een bepaalde hoeveelheid neerslag van stikstof die toe te schrijven is aan dat bedrijf binnen 25 kilometer boven een bepaalde grens. Ja. Nou, als je deze weg als bedrijf zou zien, dan zou het een piekbelaster zijn. En waarom wordt zo'n weg dan niet gesloten? Dat is toch de kortste klap, zou ik denken, als het niet per se nodig is dat mensen daar overheen rijden. Hoe je het bekijkt, denk ik. Hè, het stikstofbeleid is natuurlijk opgesplitst in bepaalde onderdelen. Hè. Je hebt landbouwbedrijven, je hebt industrie, hè, die ook onder piekbelasters valt. En verkeer en vervoer, daar is apart beleid voor. Hè. Dus een van de eerste maatregelen die genomen werden om huizen te kunnen bouwen, was het verlagen van de snelheid op autosnelwegen overdag. Ja. Ja. Ja, van 130 naar 100. Dat was een maatregel voor stikstof. Dus dat is generiek beleid voor verkeer. En zo is er meer generiek beleid voor verkeer om te zorgen dat in heel Nederland, het verkeer in Nederland, minder stikstofoxide uitstoot en ook minder CO2 overigens. Ja, maar dat is generiek inderdaad. Er wordt niet lokaal gekeken naar bepaalde wegen waar heel veel stikstof wordt uitgestoten. Nee, nog niet. Nee, dat is nog niet in het beleid. Nee. Zou dat wel moeten, vindt u? Nou ja, ik vind het een. Kijk, de opdracht is om die Natura 2000 gebieden in kwaliteit te beschermen. Stikstof is daar een onderdeel van die daar die kwaliteit bedreigt. En als zo'n weg, zoals het hier ook over gaat, daar een significante bijdrage aan heeft, ja, dan moet je extra maatregelen daartoe overwegen, denk ik. Ja. Zou het dan ook kunnen betekenen dat boeren in Elspeet en Urrel bijvoorbeeld dan gewoon kunnen blijven? Dat hun boerderij helemaal niet opgekocht hoeft te worden? Nee, zo is het nou ook weer niet. De belasting van die weg over de hele Veluwe is weer vrij beperkt. Het is echt wel lokaal, wel binnen 25 kilometer aan die norm voldoen. Maar omdat je in de Gelderse Vallei zit een behoorlijke uitstoot van veehouderijen die een veel grotere belasting op de Veluwe heeft dan deze weg. Dus ik denk niet dat je dat zo kan vergelijken. Ja, meneer De Graaf, het maakt dus eigenlijk niet zo heel veel uit. Nou ja, ik denk het bijzondere wel van zo'n weg, van deze weg, zeg maar, is dat het verkeer niet noodzakelijk is. Hè? Ja. Je hebt in Nederland heb je een indeling van wegen. Je wil dat mensen over snelwegen gaan en daarna over provinciale wegen. Deze weg komt helemaal niet in die plannen voor. Het voldoet niet aan de eisen van de laagste categorie weg. En je krijgt er dus heel veel sluipverkeer overheen. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als dat dan ook nog heel veel stikstof uitstoot, ja, dan zou je daar eigenlijk naar moeten gaan kijken. En wat toerisme betreft, want dat is het heikele puntje in Vierhouten en in Nunspeet, want er gaat ook toeristisch verkeer natuurlijk overheen. Mm-hmm. Ja, dan kan je natuurlijk gaan afvragen of je met z'n allen nog tegenwoordig met de auto en motor midden door zo'n kerngebied van de Veluwe moet gaan rijden. Of dat je zegt, ja, we gaan daar tegenwoordig, kunnen we daar op de fiets gewoon in of wandelend. Ja, u wilt er het liefst bestemmingsverkeer alleen van maken? Of moet u helemaal dicht die weg? Nee, wij willen graag dat het gesprek op gang komt. Dat er een participatieproces komt waar alle betrokkenen in mee kunnen praten, waar de natuur ook een stemming krijgt. En dan kom je uit. En bestemmingsverkeer is er sowieso niet zo heel veel. Dus persoonlijk lijkt me dat niet een probleem als dat er nog gewoon overheen zou gaan. Nee. Maar die hele grote aantallen, ja, er komt over dit kleine weggetje, wat op sommige plekken 3,60 meter breed is. Dat is echt smal. Ja. Dan kan je elkaar niet goed passeren als je elkaar tegenkomt. Ja, er komt bijna net zoveel verkeer op mooie dagen overheen als op de provinciale weg iets verderop. Hmm. Ja, dat moet je niet willen. Daar moet je naar kijken als provincie en als overheid. En als het verkeer dan om moet rijden, dat is ook weer extra stikstof, toch? Dat klopt. Maar dan gaat het wel langs minder kwetsbare gebieden. Ja. Natura 2000, dat is niet overal hetzelfde. Je hebt bepaalde types, bijvoorbeeld heide, dat is veel gevoeliger. Oude eiken- en beukenbossen, die zijn veel gevoeliger. Deze weg die gaat echt door bossen die er al vanaf de middeleeuwen zijn. Ja. Die gaat door hele gevoelige habitats. Gaat die. En dat is niet hetzelfde als gewoon een weg die ergens door bos rijdt. Nee, het is duidelijk. Nee, dank u wel, Evert De Graaf van Stichting Vierhout Natuurbescherming. En ook Jan-Willem Eresman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid. Zijn we bijna aan het einde gekomen van deze Eén Vandaag uitzending. Evelien, wat heb je nog? Nou, luister maar. Where are we? This is Barbie Land. Nou, je hebt onder een steen gelegen als je niet wil horen dat dit om Barbie gaat. Ongelooflijk succes. Met een miljard die de grens is net overschreden aan bioscoopinkomsten wereldwijd. Maar er is nog een nieuwe trend ontstaan door Barbie. Namelijk meisjes, vrouwen die willen afrekenen met het patriarchaat en hun relatie uitmaken en dat op TikTok melden dankzij de film Barbie. Nee. Luister maar. En zo ja, thank you Barbie. For empowering me, for giving me the confidence, for making me realize that I deserve better. Ja, inmiddels that, you know, wordt I'm het als de ideale vraag gepresenteerd bij een eerste date aan de man. Heb je Barbie gezien en wat vond je ervan? Arme mannen. Nou, dat was hem. Straks meer Eén Vandaag op tv, NPO 1 om 17:15. Hier gaat Marco Geitenbeek verder met News & Co. Fijne middag. Afro Tros, de omroep voor ons. Met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Hey, positieveling. Jij die anderen helpt verhuizen. Complimenten geeft. Vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure. Beter verzekerd. Zorg voor je kraakbeen met VitaPro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. 5 uur.